Bugün senin için Mevlana'nın Mesnevisinden bir hikaye seçtik. Ama öyle sıradan bir hikaye değil, daha ilk cildin hemen başlarında yer alıyor ve insanı gerçekten, evet, sarsıyor. Kesinlikle. Görünüşte basit bir kıssa gibi duruyor ama aslında katman katman açılan bir yapısı var. Aynen öyle. Bu aslında fanatizmin, kurnazlığın ve bir toplumun kılıçla değil de kelimelerle nasıl yok edilebileceğinin adeta bir psikolojik portresi. Ve bu portrenin merkezinde de çok tuhaf bir ikili var. Hristiyanlardan nefret eden, onlara zulmeden Yahudi bir padişah ve onun aklın sınırlarını zorlayan veziri. Hikaye zaten doğrudan kanla başlıyor. Padişah sırf inançları farklı diye Hristiyanları acımasızca katlediyor. Ama bir gün vezir karşısına çıkıp inanılmaz bir şey söylüyor. Diyor ki, "Padişahım, bu yaptığın işe yaramıyor." Ki bu o dönemde mutlak güce sahip bir hükümdara söylenebilecek en tehlikeli cümlelerden biri. "Kesinlikle. Boşuna kürek çekiyorsun," diyor. "Peki neden? Yani kaba kuvvet, inanç karşısında neden bu kadar çaresiz kalıyor?" Çünkü vezir insan psikolojisini çok iyi anlamış. Padişaha diyor ki, sen onları öldürdükçe onlar inançlarını daha da gizliyorlar. Saklanıyorlar yani. Evet, inanç diyor, mis kokusu gibi bir şey değil ki kokusundan bulasın, o kalpte gizlidir. Yani baskının inancı yok etmediğini, tam tersine onu yer altına ittiğini anlıyor. Bu da onu daha da güçlendiriyor, kontrol edilemez kılıyor. Yüzlerce yıl öncesinden yapılmış müthiş bir tespit bu. Padişah da ikna oluyor anlaşılan ve o meşhur soruyu soruyor. Peki ne yapmalı? Bu gizli vebadan nasıl kurtuluruz? İşte bu soruyla birlikte tarihin belki de en şeytani planlarından biri devreye giriyor. Ve kılıçla değil, bir tiyatroyla. Tiyatro evet ve akıl almaz bir fedakarlıkla başlıyor. Vezir padişaha dönüp diyor ki, planın işlemesi için diyor, önce beni halkın gözünde bir kurban yapman lazım. Nasıl yani? Elimi, kulağımı kestir, burnumu, dudağımı yardır. Beni diyor en kalabalık meydanda dara ağacına çıkar. Bir dakika, bu delilik neden kendine böyle bir şey yapsın ki? Amacı ne olabilir? Amacı sızmak istediği toplumun kalbine giden en kestirme yolunu inşa etmek. Mağduriyet. Planın devamı daha da ilginç. Diyor ki, tam beni asacakken birisi sana yalvaracak ve sen de beni affetmiş gibi yapıp Hristiyanların yaşadığı uzak bir diyara sürgüne göndereceksin. Anladım. Yani kendi bedenini, kendi acısını bir propaganda aracına dönüştürüyor. Oraya yaralı, perişan bir halde vardığında kimse onun gerçek niyetinden şüphelenmeyecek. Tabii canım. Düşmanın düşmanı dostumdur mantığı işleyecek. Padişah'tan bu kadar zulüm görmüş birine Hristiyanlar anında kapılarını açar. Peki oraya gidince ne diyecek? Nasıl bir hikaye anlatacak? Tam da tahmin ettiğin gibi bir hikaye. Diyecek ki, ben gizli bir Hristiyandım, padişah bunu öğrendi ve bana bu işkenceleri yaptı. Vay! Hazreti İsa'nın yardımı olmasaydı ölmüştüm. Canımı bu yolla feda ettim. Bu güven kazanmanın en hızlı yolu. Onlardan biri gibi değil, onlar için acı çekmiş, bedel ödemiş biri olarak çıkıyor sahneye. Bu da ona sorgulanamaz bir meşruiyet veriyor. Ve sadece ben sizdenim demekle kalmıyor, bir adım daha ileri gidiyor, diyor ki, ben bu dinin sırlarına vakıfım. Bu yüce dinin cahiller arasında kaybolmasına gönlüm razı değil. Yani hem kurban hem de kurtarıcı. İnanılmaz bir manipülasyon. Ama bu hani bir iki günlük bir etki değil. Ne kadar sürüyor bu durum? Tam 6 yıl. 6 yıl boyunca o toplumun ruhani lideri, sığınağı, yol göstericisi oluyor. Ve en tüyler ürpertici detay ne biliyor musun? Nedir? Bütün bu 6 yıl boyunca o zalim padişahla gizlice mektuplaşmaya devam ediyor. Her adımı raporluyor. İnanılmaz. Peki bu 6 yılda ne yapıyor? Yani sadece vaaz vererek bir toplumu çökertemezsin. Elbette çökertemezsin. İşte burada metindeki o muhteşem benzetme devreye giriyor. Vezir badem helvasına sarımsak karıştırıyor. Badem helvasına sarımsak, çok iyi benzetmek. Evet, yani sözleri dışarıdan çok tatlı, çok manevi, insanlara umut veriyor, huzur vaat ediyor ama bu tatlı sözlerin arasına ruha atalet ve miskinlik aşılayan zehirli fikirler ekiyor. Uyuşukluk, eylemsizlik, sorgulamama, toplumun direncini, dinamizmini yavaş yavaş fark ettirmeden bitiriyor. Manen uyuşturuyor yani onları. Aynen öyle. Ve anladığım kadarıyla bu toplumun bir de kendi iç yapısı bir hiyerarşisi var. Sadece halkı değil, liderleri de hedef alıyor olmalı. Kesinlikle. Kaynak, Hristiyan toplumunun 12 beyi olduğunu söylüyor. Yani 12 farklı lider. Her birinin kendi cemaati var. Vezir, bu 6 yılda sadece halkın değil, bu 12 liderin de mutlak güvenini kazanıyor. Hepsi onu tek ve en büyük otorite olarak görüyor artık. Toplumun bütün sinir sistemini ele geçirmiş durumda. Güveni kazandığı, lider olduğu, toplumu uyuşturduğu, sanırım artık o son, o ölümcül darbeyi vurmanın zamanı geldi. Tam olarak. Ve bu darbe yine kılıçla değil, mürekkeple geliyor. Vezir, o 12 bey için 12 ayrı tomar hazırlıyor. Tomar dediğimiz hani bir çeşit kutsal metin, bir öğreti fermanı. Evet. Ama işin şeytani kısmı şu, hazırladığı 12 metnin her biri diğeriyle taban tabana zıt. Tamamen çelişkili emirler içeriyor. Nasıl yani? Mesela birkaç örnek verebilir misin? Ne kadar zıt olabilir ki? Akıl alacak gibi değil. Mesela birinci tomarda diyor ki, kurtuluş için tek yol riyazettir. Yani çile çekmek, aç kalmak. Tamam. İkinci tomarda ise bunu tamamen reddediyor. Çilenin hiçbir faydası yoktur. Tek kurtuluş cömertliktir, elindekini dağıtmaktır. Bu bile tek başına bir toplumu ikiye bölmeye yeter. Ama anladığım kadarıyla daha fazlası var. Olmaz mı? Üçüncü tomarda ikisini de kibir olarak damgalıyor. Ne açlık ne cömertlik. İkisi de kendini göstermektir. Tek yol Allah'a mutlak teslimiyettir, tevekküldür. Dördüncüde ise teslimiyet de yetmez diyor. Asıl olan hizmet etmektir. Resmen bir kaos motoru tasarlamış. İnanılmaz gerçekten. Birine kendi acizliğini anla derken, diğerine acizliğini düşünmek nankörlüktür. Allah'ın sana verdiği gücü fark et diyor. Buradaki amaç sadece fikir ayrılığı yaratmak değil sanırım. Daha derin bir şey var. Çok daha derin. Vezir her bir lidere elindeki tomarın hakikatin ta kendisi olduğuna dair mutlak bir inanç aşılıyor. Onlara sadece farklı yollar sunmuyor. Her birini diğer 11'inin yolunun sapkınlık olduğuna inandırıyor. Yani 12 farklı tek doğru yaratıyor. Bu çatışmayı ve iç savaşı garantilemenin formülü. Teolojiyi bir kitle imha silahına çeviriyor resmen. Ve bu silahları dağıtmadan önce son bir hamlesi daha var. Bir tür sahne hazırlığı. Bu ne işe yarıyor? Merak uyandırıyor. Aynen öyle. Halkın ona olan özlemini, merakını ve bağlılığını arşa çıkarıyor. İnsanlar kapısında ağlıyor, sensiz ne yaparız, ne olur çık diye yalvarıyorlar. Kendini ulaşılmaz, neredeyse ilahi bir figür haline getiriyor. Böylece vereceği son emirler asla sorgulanamayacak. Ve o son emir anı geliyor. Herkesin önünde mi veriyor bu tomarları? Hayır, hayır. Daha da şeytani bir yöntemle. 12 beyi tek tek gizlice yanına çağırıyor ve her birinin kulağına aynı şeyi fısıldıyor. Hazreti İsa'nın gerçek vekili, benim halefim sensin. Hepsine aynı şeyi söylüyor. Hepsine. Diğer beylerin hepsi sana tabi olacak. Bu benim vasiyetimdir. Ve her birinin eline o birbirinden farklı zehirli tomarlardan birini veriyor. Ama bir şart koşuyor. Ben ölmeden bunu sakın kimseye açıklama. Yani her bir lider kendisinin seçilmiş kişi olduğuna inanarak oradan ayrılıyor ve diğerlerinin yakında kendisine biat edeceğini düşünüyor. Bu insan egosuna atılmış en tehlikeli kanca. Aynen öyle. 12 farklı zamanlı bomba kuruyor ve hepsinin fitilini aynı anda ateşlemiş oluyor. Ve bu gizli görüşmeler bittikten sonra planının son geri dönülemez adımını atıyor. Mağarasına çekilip kendini öldürüyor. İntihar mı ediyor? Neden? Her şeyi hazırlamışken neden? Çünkü ölümü onun vasiyetini kutsal ve değiştirilemez kılıyor. O artık bir şehit, bir efsane. Sözleri artık tartışılamaz. Yaşasaydı beyler arasında bir sorun çıksa ona başvurabilirlerdi, değil mi? Ama ölerek bu ihtimali ortadan kaldırıyor. Kendi ölümüyle yarattığı kaosun hakemi olma ihtimalini yok edip kaosun kendisini garanti altına alıyor. Fitili ateşleyip sahneden çekiliyor. Ve sonuç? Tahmin etmek yor değil ama metin nasıl anlatıyor o anı? Sonuç tam bir trajedi. Halk çok sevdikleri liderlerinin mezarı başında bir ay yas tutuyor. Yas bitince de o kaçınılmaz soru ortaya çıkıyor. Peki şimdi liderimiz kim olacak? Tam o anda beylerden biri elinde tomarıyla öne atılıyor. Diyor ki, Halef benim. İşte bu da kanıtı. Ve domino taşları devrilmeye başlıyor. Hem de nasıl? O sözünü bitirmeden bir diğeri kendi tomarıyla ortaya fırlıyor. Asıl Halef benim, o bir sahtekar, diyor. Saniyeler içinde 12 bey de ellerinde kılıçlarla ve hakikatin kanıtı olan tomarlarla birbirine giriyor. Ve sadece kendileri de değil. Elbette değil. Onlara inanan yüz binlerce insan da bu kavgaya katılıyor. Metindeki o korkunç tabloyu aktaralım mı? Yüz binlerce Hristiyan maktul düştü, kesilmiş başlardan tepeler peyda oldu, sağdan soldan kan selleri aktı. Vezirin ektiği o fitne tohumları, o kelimeler bir toplumun kendi kendini yok etmesine neden oluyor. Padişahın yıllarca kılıçla başaramadığını, vezir kağıt ve mürekkeple başarıyor. Evet. Dışarıdan tek bir düşman olmadan, sadece içeriye sızdırılan çelişkili ideolojilerle bir medeniyet kendi kendini imha ediyor. Hikaye bu. Peki, tüm bunları dinledikten sonra sormamız gereken soru şu. Bu 700 yıllık hikayeden bugüne ne kalıyor? Bu sadece eski, karanlık bir masal mı? Yoksa çok daha fazlası mı? Bence çok daha fazlası. Bu hikaye, körü körüne itaatin, liderlere sorgusuzca bağlanmanın ve iç bölünmenin en güçlü dış düşmandan bile nasıl daha yıkıcı olabileceğinin bir alegorisi. Birlik yerine ayrılık, diyalog yerine mutlak kesinlik ve tek doğru benim iddiası sunan liderlere karşı zamansız bir uyarı. Kaynağın kendisi manevi bir pencereden bakıp Allah'ın bu tür şerlerden bile bir hikmet çıkarabileceğini söylüyor. Bu işin inanç boyutu tabii. Ama hikayedeki o insani bedel, o kesik başlardan oluşan tepeler gerçekten de korkunç. Kesinlikle. Ve bu da dizi dinleyicimiz için son bir düşünceye getiriyor. Vezir, her biri tek başına kulağa mantıklı, hatta erdemli gelen ama birbiriyle ölümcül derecede çelişen 12 farklı doğru yol yarattı. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Herkesin kendi hakikatini sunduğu, sayısız ideoloji ve kurtarıcıyla dolu modern dünyamızda, bize sunulan o tatlı badem helvasının içine gizlice karıştırılmış sarımsağı nasıl ayırt edebiliriz? Başkaları tarafından ustaca hazırlanmış bir bölünme tuzağına düşmeden, ortak bir bilgeliği bulmanın yolu nedir?